الرحيم اقرا باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم كلا ان الانسان ليطغى ان راه استغنى ان الى ربك الرجعى ارايت الذي ينهى عبدا اذا صلى ارايت ان كان على الهدى وامر بالتقوى ارايت ان كذب وتولى الم يعلم بان الله يرى كلا لئن لم ينته الى نفسه بالناصيه ناصيه كاذبه خاطئه فليدعو ناديه سنده الزبانيه كلا لا تطعه واسجد واقترب. بسم الله. سورت علق مکی سورت دے او پر ترتیب کی شپگ نوی پس سورت تین نا او نزول کی علم میں تازم دے سورت را گڑے ہوا دین امخ کے پس سورت نو دانک نزول کی ایک نمبر پس دفرانی نا با دازم دے سورت و دین امخ کے پس سورت نو نازل شوے مناسبت اشتا مکه توحید ثابت شو واقعات او دان دیاو خدای کی ترغیب اور کہ قران تا صدا واقعات تا لکھن دے میرا ویگی قران کی تو قران جس تک ذکر متصل نہ ہو یا مکی سورۃ 3 کی دو مسئلے ذکر سے الا الذين امنوا وعملوا الصالحات توحید اور رسالت عمل بالقران تو 3 کے خان سورۃ اعلی کے دریو مسئلہ ذکر کے چاغا صداقت دا قرآن دے صورت ممتازم دے پدی چلمے صورت دار آگئے ہو صورت ممتازم دے پدی چی پغارے حرا کردے آیاتنو حرا دلشی علمے اور صورت ممتاز دے پدی چی سوک دا منع کئی ینا عبد نظام صلی اللہ صدا کا بیان کئی صورت کی ترغیب آمال اتارہ ہوتا ترغیب قرآن تا ہاں او بیان دا مقاصدو اقرا اولولا پیغمبرا اقرا اولولا بسم ربک الذی خلق پیمداد زمند ربتا آغا اللہ چپیدا کرنے مخلوق دا نبی علیہ السلام بانی فینزد آیا سنو لنبی راغلو غار حرا کے عبادت کاو زالوال اغتا خوہو غار حرا دا خانکابی سرا چسرے دا غار حرا فا غار بانی ادری گی علیہ السلام مہا محبت بالکل بے نہیں راہکاری کے خانہ کعبہ آگا جائے کہ بناسو کیونکہ اس سے بے زنگلے دی آبادیانی دی خوبیام کاری گی ہاں وقت وہ آبادی نوا آگا بے نہیں زیم شاقب آگا دیوالم دا خانہ کعبی دی دو ہاں آگا جائے کہ لگیار عبادت کئی وحی پر آجی جبریل پر آرے اقرار اسم ربک اللہ جی خلق تاروئی ما نبی قاری زخو قاری نیما زسول علماء بیاوی اقرا او ایمان بقاری رسول علم بیا جبریل وی اقرا اولولا او ایمان بقاری ذو قاری نیما او ایچی اقل را تو پا هر ظلمان لی زبا جبریل زیان سرطا سو جو خلم قریب جزما چجی ماتی کی حال زیان سرطا سو جو خلم زیو جن محدیسین نکی دے حدیث لان دے چنو استاد او دشاکر منس کے بدا سمی نہیں داشا الفت نہیں ادب علم حاصلے گی کہ کم شاگرد تو استاد سے دیر بھی نہیں خدا کا دیر سبق دیکھے گی خو اگر یہ ناراضی گیا اور کہ کم لگئی خدا کا پر نسبت آ رہا ہے مقصد دارے کہ سورہ دی مل جات اشوا سورہ الفت تو استاد سے جات میں علم جات ہاو کنا خبر پچھے کے رد بدوے الزامات میں کے نبی آیا رزم ہاں بیار اخبر افاہ لگا اقرا لیکن نن سبا چ سنگ دی اقرا تا پس مزبم کئی قرآن ام دنو ایز پس بیادی خواست کئی خبر ام کئی دارم دیا یا سن رازلی اقرا اولولا پیدا دنم در اب سارا اللہ چ پیدا کرے مخلوق پیدا کرے انسان من آلا دیوینی جام شوینا پیدا کرے انسان دیوینی جام شوینا والے رس ہاں لارلے خلق الانسان من آلا پیدا کرے انسان دیوینی جام شوینا اقرا اولولا بیائی مقرار تھا اقرا اولولا دا تکرار دے تفاد تاکید اقرا اولولا گوڑے بیا بیا بلو لے نا یو دورا دے اوکلا ہو بے خبے گا نا یو دورا دے اوکلا اقرا بیا تو دیم تو دورا اوکا اور پسے گرد نے ذکر دا تکرار دے اقرا جسمین اقرا والا بوک اول خود دا دے اقرا نو املا دے اوکتا دے دے بیا بیا بولو لے ہاں غزلا غزوري اقرا ولولا ربك الاكرم رستا عزت من بگی تعالی اللہ چه قدر کری انسان دا پا قدم وچ قدمی گویا کرے رے خواملا گویا کی سر مثال دا وچ قدمی پسند پوئی دے قرآن کا کینا سی دے تابا گویا کی تانا ملا قدمی گویا کن تابا نگویا کی انو امکاروائی حبتا کینا سی محنت دے ہوگو علم الانسان مالم یعلم قدر کری انسان دا دا آسا چه دے پیدن پوئی دو کلا یقیناً ہاں ان انسان بے شک انسان دے سرکشا نیام سرکشی کے دے ریوجنا سدود دو فرزان بے پروا زانی بے پروا کو آس رفتا دری ارجا واپس لد مخلوقات آیا تیوی میں پہادا کا خبری جنا چ من کے یو بندر کرچا روس کئی کار دن کئی یو بندر گیا دے او دالا سے دن دعوت پیش کئی پانو کا ملما عبداللہ کانو جن کی تیرو بندہ لگیا رے عبادت گئے دادا جن کا خلق را بڑی عہدے من کول گئی ارے تا آت خبر پہلا کر انکار کسی پیدا سپتری یا بیان کے تقوا آیا دینی تو آگا نہ ہی ان قدرہ کرے تقزیب کے وہ طلّہ راز کی دماغی کتاب نام زکا غد کتاب نہ حل کرو لو بند کرے ہو نوالدین پوئی کہ بے شک اللہ بیوی دلالا دے پوئے لدے کہ دو خدا من جوڑے گا خلق من اکوما تو جدائی کی بطور شروع کی ہاں عالم یعلم بین اللہ یعلا ولدے پوئے لدے کہ بے شک اللہ بیوی دلالا کہ اللہ چرد آسن اللہ ہوئی من اشا کہ دے من نشر دلال فان من ناسیا ہم آغا رابطا گو من تنزینا دے بزر آغا تنزینا را حکمہ ناسیتن دا سندی دروجن خاتیا خطا کاننا فیدو نا دیا دید رو بری خل ہم مجلسی زدق وزی اونی سم دید خل ہم مجلسی رو تدہ چا سر ناس تو آو غال قطعی بور سر ناس تو دید رو بری بیا کنا فنر زبانیا اللہ ات کالا محلہ تور گئی خواہ فتقتل کتاب مقابل جلن اغاز فرن نسی اغاز مدر دین نور دے سنو دو زگر کتاب پر دے گران دے سنو دو زبانی آزن دے من با حکم کو آغا پرستو سختو تا عذاب کلا من دے شین سان سرک شینا زمادی کتاب نرے خالق نمنا کئی ہاں لا تو سی ممنا دا غنائی تی گورے ہو نمنی تاہو با منا کئی خوتے ہو نمنی مدر درس لا وازم با دفتا وزجدو اللہ نی منا وزجدو تابدار جزمان وقت ربم او نزدی جماعتا فلسطر دو قرآن ذکر قرآن اصل رسول و عمالو اول کیوی اکرا اولولا نفاقر کیوی وقت ربا ماتبا نزدی جی فمنلو دو قرآن او نبی علیہ السلام ذکر ہوئی افضل عبادت امتی القرآن قرآن اصل پا عمالو کیو ذکر قرآن سبب دو نزدیکت و قرزاو نزدیکت کتابو فلسطر کتابو وخلق کما ترسولی سورت کی ترجیح اعمال و تام قرآن کریم دا پخوار بسم اللہ الرحمن الرحیم ان انزلنا فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شهر تنزل الملائکۃ والروح فیها باذن ربهم من کل امر سلام هی حتی مطلع الفجر